से दूर रह के क्या बतलाए जाने जा, हम तुमसे दूर रह के अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। सनम मजबूर तुम लाचार हम, बस आहे भरा करते थे तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, छुप छुप के रोया करते थे। माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी, लेकिन अपना मजा था। माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी, लेकिन अपना मजा था। थोड़ा तड़पना थोड़ा सिसकना, सच पूछिए तो अच्छा लगा था। क्या चीज है ये प्यार भी, सुख में हंसी दुख में हंसी, ना पूछो कि क्या करते थे तुमको ही मांगा हम तुमसे दूर रह के।